так само українська мова працюватиме на нас, якщо ми її будемо плекати, розвивати, розширювати, удосконалювати, зміцнювати. Восхваляючи живучість та незнищенність нашої мови, не забуваймо, що всі ті удари по мові, заподіяні окупантами та й самими малоросами, хохлами, зрадниками, які завжди діють за чужою командою, співають з чужого голосу, ці удари були болісними, драматичними, близькими до трагедії. Яким стражденним життям живе український народ, таким стражденним життям живе і його мова. Доля народу – доля мови. Процес тероризування нашої мови розпочався давним-давно. Було багато на неї гонінь. Усі тортури, розстріли, репресії, голодомори, всі обпльовування кожного українця і всієї України, то все разом узяте було проти української мови. А крім того, до неї зосібно налічуємо тисячі дискримінаційних дій. Головним нищівником української мови в самій Україні та поза її межами була і лишається Росія. Те, що робили московські царі до 1917 року щодо нищення української мови, було ганебним і мерзенним. А вже те, що робили комуністичні московські герострати, які спалювали українську мову разом із тілами носіїв, було кримінальним злочином, який називається геноцидом. Голова уряду УСРР, який артилерійським вогнем знищував українські села, 13 лютого 1919 року урочисто заявив: декларирование українського язика в качестві государственного является реакционной затеей. Это вредно для української революції. Сталін, який все своє життя присвятив фізичному і духовному нищенню України, чітко виразив свою думку такими словами: «Українська республіка і українська нація – вигадка німців». Ясно, що у таких умовах життя не було ні для українського народу, ні для української мови. Герострати від літератури – Багрицький у «Думі про Опанаса», Первомайський у романі «Молодість брата» – їх було багато, цих геростратів – спалювали національні почуття до мови, до власної гідності. Маланчук – від жовтня 1972 року по квітень 1979 року, перебуваючи на посаді секретаря ЦК КПУ з ідеології, нищив українство нищенням його мови, затуляв рота українцям. Єврей за національністю, прикриваючись українським прізвищем, він мав таке кредо: «Не можна дивуватись, коли мене безкінечно сварять націоналісти, називають русифікатором, асимілятором, малоросом, сучасним кочубеєм. Я нічого не можу мати спільного з націоналізмом, крім лютої ненависті до нього, невтомної боротьби проти нього». Це з його ініціативи були здійснені заходи, спрямовані на штучне звуження сфери вжитку української мови, на утвердження і надмірну переоцінку мови міжнародного спілкування. Чи не найбільше ударів обухом, ножових ударів, гарматних, кулеметних, рушнично-пістолетних пострілів дісталося українській мові? Висміювання, потоптання, зневага, ненависть, знущання, заборони, заборони, заборони. Все це лилося, як із рогу достатку, на нашу мову. А вона жила.